Yo mote mama kati boye Bombelinga zemi ya sanda motoba Nasuka wapili kama ya boye Kai mwana mutu Joselina na kakemi Bolinga zana kiyako momba malelo yonzemi Ekoni ebimi na miso ya bato Nina bako peki sanga sovanda Mosolo wapi na koyanga na zemye Bombelinga zemi ya sanza motoba Nasuka wapili kama ya boye Kai mwana mutu Joselina na kakemi Bolingwe zalaki ya kombomba Malelo yo zemi ekoni epimi na biso ya bato Nina bako peki sanga tovanda Masolo wati na koyanga na zemye Olingi te toka bwana Joselina na zenye Olingi te toka bwana Olingi yo miboma Joselina na zenye Oko banga nini mobali tobota Sadana gabo tilo na yo mota motolo Ako pesa mongo sobo kola koko na ye Kole galenga te Kole kole mama Ata oni pende Nya kwanza maneno Bezgo Bebe Yeah.